بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: في هاتين الجماعتين الإخوان والتبليغ ظل أقوام ينظرون إلى الآثار والنتائج ويحكمون على الأصول والمبادئ والقواعد والأسس بالنتائج، وهذا خطأ شنيع. katika vikundi hivi viwili الإخوان المسلمون na jamaatu التبليغ، watu wengi walipotea wanaoangalia athari na natija ya vikundi hivi. ويحكمون على الأصول والمبادئ والقواعد والأسس بالنتائج، ونحكم juu ya misingi na vielelezo kwa hizi natija zinazoonekana kwa vikundi hivi. وهذا خطأ شنيع، hili ni kosa baya. Hawaangalii misingi na akhlaq na vile vielelezo na lile chimbuko la vikundi hivi. Hawaangalii misingi yake ni nini, wanaangalia zile natija zinazotokana na vikundi hivyo. Qala wa hadha khata'un shani', hili ni kosa baya. Wa illa, vinginevyo, faqulli bi rabbik ma taqulu fil umami al-kafira allati wasalat ila ma wasalat ilayhi, niambie na hapa kwa Mola wako unasema nini katika umma hizi za kikafiri ambazo zimefikia kiwango hicho kilichofikiwa walichofikia. Min tarqiyati alhayati dhahiran, yani maendeleo ya maisha ya dhahir, kwamba wana maendeleo ya kimaisha kwa dhahir. Wa mtilaki asbabil quwa, na kumiliki sababu za nguvu. Wa idhlali kathirin min almuslimina fi diyarihim, na pia kuwadhalilisha wengi katika Uislamu katika nchi zao. Maa ghazwihim fi aqaidihim, pamoja na kuwapiga vita katika itikadi zao. Wa fi dhamairihim, na katika nia zao. Wa fi mufradati hayatihim, na katika mambo yanayohusiana na maisha yao. Hal hadhihi nataiju والآثار التي وصلوا إليها دالة على صحة ما هم عليه من الباطل والانحراف والشرك والكفر. جي هزي نتيجة نأثاري ولزو فكية زي نفهميش أسهيه وهاي وليونايو أمباو نباطل نو بوتوف نو شركين نو كفيري. نتيجة هزو هزي بانيشي كوامبا وكوساوا katika itikadi, wako sawa katika manhaji zao. Natija hizo zao za umma wa kikafiri, maendeleo yao hayafahamishi kwamba ni sahihi hiyo batili walionayo, bali wanabaki katika batili vile vile na ushirikina na ukafiri wao. Man min almuslimina yakulu hadha, nani katika Uislamu anayesema hivi kwamba hao wameendelea, maadamu wameendelea kimaisha na kinguvu na kila kitu, ndio ameendelea kwa upande wa itikadi na Uislamu na manhaji nzuri. La yakulu hadha muslim, hakuna muislamu yote anayethubutu kusema hivyo. Idhan la budda min an-nadhari la fi an-nataij wal athar wa inna ma la budda min an-nadhari fil aqaid wal afkar. Kwa hiyo lazima kuangaliwa, si kuangaliwa natija na athari na yale mambo walioyafanya, isipokuwa lazima ziangaliwe itikadi zao na fikra zao ziko vipi kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa upande wa mtume wake, kwa upande wa Qur'ani na masahaba na dini ya Uislamu nzima. Ala ayi shay'in usisat hadhihi, hivi vitu hivi vikundi hivi vimeasisiwa kwa lengo gani. لأن هذا هو بدء الطريق هوندي ومانز وانجيا. وأنت تعلم أنك لو أخذت خطا مستقيما min kadamaika ila al-Kaaba. Wewe unajua kwamba lau ukichukua khat mstari ulionyooka min kadamaika kutoka yako kuelekea al-Kaaba, fanharafta anhu fi bidayati al-amri inhirafan yasiran, lakini mwanzo wa jambo miguu yako ikapotoka kidogo tu, ikapotoka ikenda njia nyingine. Fa innaka majtahadta fi sayrik illa zdatta an ghayatika bu'dan, wewe kila utakavyojitahidi katika mwendo wako lakini utazidi mwishowe kuwa mbali na al-Kaaba, kuwa mbali na njia hiyo iliyonyooka. Hadha musallam, jambo hili linakubaliwa. Fakadhalika shanu, ni hivyo hivyo jambo lenyewe. Min aina badata, hal badata ala alhaqi alladhi jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, umeanzia wapi? Je, umeanzia juu ya haki hii aliyoileta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Hal jamaatul ikhwani mustaqimatun ala minhajin nubuwa, je jamaatul ikhwan, alikhwanul muslimun, je wako sawa katika njia hii ya utume? Wa ala da'wati ilayhi, na je wanailingania njia hii? Anta tara annahum yuhadinuna kathiran min ahli albatil wa yuwadi'una kathiran min ahli alhamli ala dinil haq, ala dinillahi alhaq. Wa unaona kwamba wao wanafanya sulhu na wengi katika watu wa batil, wanafanyia na nao sulhi. ويوادعون كثيرا من أهل الحمل على دين الله الحق. Pia wanafanya nao sulhi wengi katika watu wanaochukua dhidi ya dini hii ya haki, dini ya Allah ya haki, wanaokwenda kinyume na dini hii, wao wanafanya nao sulhi. Wasiasatu hiya allati ta'malu 'amalaha 'indahum, siasa ndio inofanya kazi zake kwao. Wanaangalia upande wa kidunia wa kisiasa, hawaangalii upande wa akhira. Kwa hiyo ndio maana ndani yao katika ikhwanul muslimun kuna kila watu, kila aina ya watu, kila aina ya itikadi zimo mle. Kuna Mayahudi, kuna Mashia mle, kuna mapagani, kuna kila aina. Wa amma at-tablighiyun fa indahum umurun la yajuzu liqtirabu minha, ama hawa jamaatu at-tablighi wao nao wana mambo ambayo hayafai kuwakurubia, ka tauhidi luluhia, tauhidi alibada. La rubbama nazalat aljamaatu fi masjidin yu'badu fihi ghayru Allah wa yu'ta fihi bishirki as-surah tahta a'yunihim la ya'muruna bima'rufin wa la yanhauna 'an munkar. Hawa jamaatu tana mambo mengi ambayo la yajuzu liqtirabu minha, katauhidi aluluhia, tauhidi alibada. Hii pengine wanaweza wakashuka hawa jamaatu tabligh katika msikiti wote ambao yu'badu fihi ghayru Allah, anaabudiwa asiyekuwa Allah, wa yuta fihi bishirki surah, hufanywa katika msikiti huo ushirikina wa wazi, tahta ayunihim, mbele ya macho yao. Lakini hata hivyo, la yaamuruna bima'rufin, hawaamrishi mema, wala yanhauna an munkar, hawakatazi munkar. Wa innama yaqulun hadha in fa'alnahu sayunaffiru an-nas, isipokuwa wanasema hili tukilifanya, hili tukiwaamrisha mema, tukiwakataza ushirikina na bid'a, hili litawafukuza watu, tuwaacheni tu na bid'a zao na ushirikina wao. Yunaffiru an-nas ayu nasin, asema litafukuza watu, watu gani? Yakulun da'ahum wama yasnaun, waacheni na hayo mambo wanaoyafanya, msiwakataze. Takulu haulai yatuna bishirki alakbar wa tahta ayunikum wa fi baiti Allah, hawa wanafanya ushirikina mkubwa na mbele ya macho yenu na katika nyumba ya Allah. Falimadha kharajtum idhan, kwa hiyo nyinyi mmetoka kwa ajili gani? Hiyo khuruji yenu ni kwa ajili ya kufanya nini? Si kwa ajili ya da'wa. Yakulun linu'arifa an-nasa bi rabbihim tabaraka wa ta'ala, wasema sisi tumetoka kwa sababu ya kuwafahamisha watu mola wao baraka wa ta'ala. ثم نحملهم على أن يصلوا لله تبارك وتعالى kisha tunapeleka watu wasali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. As-salata dhata al-khushu' wal-khudu', sala yenye unyenyekevu. Wanaambiwa Hasan ni vizuri hivyo, walakin ala ayi shay'in usisa hadha, lakini hili jambo hili mnalolitaka limeasisiwa kwa jambo gani? Nini msingi wa da'wa hii yenu? La budda an yuassas ala al-haqqi, lazima iasisiwe kwa haki. Alaika an tandhura fil usul, ilazimishe uangalie misingi. Idha ma nadharta fi hataini aljamaataini khasa, usipoangalia vikundi hivi viwili. Fasualu huna ma hiya sifatu allati tasiru alfiraqu firaqan mukhalifatan lilfirqati alnajiya almansura, ni sifa gani ambazo vikundi hivi vyote vinakuwa ni venye kukhalif na kupinga kikundi kitakachosalimika na moto kitakachonusuriwa? Idha tawaffarat fiha, zikikamilika sifa hizo. Yani ma hiya sifatu allati idha tawaffarat fi firqatin min alfiraq sarat firqatan mubtadi'a mukhalifatan lilfirqati najiya, ni sifa gani ambazo zinapokamilika katika kikundi chochote katika vikundi hivi kinakuwa kikundi hicho ni kikundi cha uzushi kinachokhalif alfirqatin najiya ahlus sunna wal jamaa. Dhakara ash-Shatibi rahimahullah fil i'tisam kathiran min tilka alfiraq, al-imamu Shatibi rahimahullah katika kitabu chake i'tisam ametaja vikundi vingi. Thumma qal innama tasiru فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. Hivi nakuwa ni vikundi ambavyo vinapinga kikundi hiki najia katika maana ya jumla katika dini na msingi katika misingi ya kisheria. Ikiwa itakhalif msingi mmoja katika misingi ya kisheria, la fi juz'in min al-juz'iyyat, si katika hivi vitu vidogo vidogo. Idhil juz'iyu wal far'u shadhu la yansha'u anhu mukhalafatun yaqa'u bisababiha at-tafarruqu shi'a, sababu hivi vitu vidogo vidogo na hivi far'a hivi ambavyo sio msingi hivi, la yansha'u anhu mukhalafa, havitukani kutokana na hilo mukhalafa ambao yaqa'u bisababiha at-tafarruqu shi'a, ambao unatokea kwa sababu yake kufarikiana makundi makundi. Ni kwamba hawa wamewacha misingi katika misingi ya sheria, si kama ni vitu vidogo vidogo walivyoviacha ndio ikatokea hii furqa na mfarakano wa vikundi vikundi hivi. Hapana, ni kwamba hawa mikhalif misingi kabisa katika misingi ya kisheria. Fal mukhalafatu takunu fil usul, hii mikhalafa walionayo inakuwa katika misingi. La yumkinu bihalin min al-ahwal an tajtami'a anta wa anta muwahhidun ma'a man yulhidu fil asma'i was-sifat, haiwezekani kwa hali yoyote wewe kukusanyika na hali wewe ni muwahhid, wewe ni mwenye kumpekesha Allah, ukusanyike na mtu ambaye anapotosha majina ya Allah na sifa zake. Hamwezi mkawa pamoja mtu anapotosha sifa za Allah, majina ya Allah, wewe ni muwahid unathibitisha majina na sifa za Allah, halafu muwe pamoja, hilo jambo haliwezekani. Pia ma'a man yaqulu al-Qur'anu makhluq, huwezi ukawa pamoja na watu wanaosema Qur'ani ni kiumbe imeumbwa. Ma'a man yata'anu fi ashabi ar-rasul, huwezi kuwa pamoja pamoja na wanaowakashifu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma'a man yasubbu ummahati almu'minin, huwezi kuwa pamoja na watu wanaowatukana kina mama wa Waislamu wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma'a man yasubbu anbiya Allahi almursalin, huwezi kuwa pamoja na wanaowatukana mitume wa Allah. Ma'a man yuhadinu rafidha wa yuwalihim, huwezi kuwa pamoja na watu wanaofanya sulhu na rafidha mashia na kuwanusuru na kuwapenda. Ma'a man yuhadidu man yuqarriru tawhid al-ilahiyya wa yad'u ilayhi, huwezi kuwa pamoja na wanaopinga, wanaompinga yule anayethibitisha tauhidul uluhiyya na kuilingania. Hadhi mukhalafatun fil usul, hii mlionayo ni katika misingi, si katika mambo madogo madogo. Laysat mukhalafatin fi juz'iyat, si mikhalafa kwamba ni katika vitu vidogo vidogo. Yani laysat fi hukmin far'iyyin, si katika hukmu za far'i ambayo si asli. Yataallaqu bil ahkamil amaliyya, hukmu ya far'i inohusiana na hukmu za kivitendo. Wa innama hiya min al mukhalafa fi aslin kulliyin min usuli sharia, isipokuwa mikhalafa yao ni katika misingi, msingi mkubwa katika misingi ya kisheria ndio wanaoikhalifu hawa. Jambo la tauhid na kuamrisha tauhid ni jambo kubwa ambalo hao wanalikhalifu, na ndilo ndio da'wa kubwa waliokuwa nayo mitume wa Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, msingi huu wana ukhalifu huu. Kwa hiyo si vitu vidogo wanavyoviacha na kuvikhalifu na kuvipinga, ni misingi ya dini. Al-kulliyat taqtadi adadan min al-juz'iyyati ghayra qalil, hivi vitu vikubwa ambavyo ni misingi hivi vinahukumu vitu vidogo vidogo vingi ambavyo sio vichache pia ambavyo wanavipinga. Ikiwa wanapinga hizi kulliyat misingi, lazima hivi vitu vidogo vidogo vingine vingi watakuwa wanapinga. Wa sha'nuha fil ghalib alla takhtassa bi mahallin duna mahallin wala bi babin duna babin, hali yake mara nyingi ni kutohusu mahali fulani kuliko mahali pengine, wala upande fulani kuliko upande mwingine, ni kwa mambo yote. Wa huwa ma samaituhu qadiman bil inhirafil manhaji au al mukhalafati al manhajiyya au al mukhalafati fil minhaj, yani fil asli. Sema hii ndio niloiita huko nyuma kwamba ni kupotoka kwa kinjia hii, wanapotoka na njia hii ya utume. Au al mukhalafati al manhajiyya au mukhalafa manhajiyya au al mukhalafati fil minhaj, mukhalafa katika njia hii ya utume, yani fil asli, katika msingi. Wa amma ma yakunu mukhalafatan fi masaila tataallaqu bi juz'iyati ash-shari'a la bi asli ad-din fa huwa al-khata' al-'arid alladhi yaqa'u fihi man laysa bi ma'sum. Asema amma mukhalafa unaopatikana katika masaili yanayohusiana na hivi vitu vidogo vidogo vya sheria, mikhalafa hii ya ikhtilafat zilizotokea katika masala ya fiqh mathalan, si msingi wa dini. Fa huwa al-khata'u al-aridu, ili ni kosa linalotokea. Alladhi yaqa'u fi man laysa bima'sum, ambayo inatokea kwa mtu ambaye si ma'sum, si mwenye kuhifadhiwa na madhambi. Inatokea mikhalafa hiyo kwa vitu hivi ambavyo si misingi ya dini, kasahabi alladhi kana yashrabu al-khamra, kama usahabi aliyekuwa kinywa tembo, thumma yu'ta bihi, kisha analetwa, fayuhaddu baina yadai nabii sallallahu alayhi wasallam, anapigwa haddi ya kunywa tembo mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Madha qala fihi ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, mtume alisema nini kumhusu huyu baada ya mmoja kumlani katika masahaba? Mtume akasema innahu yuhibbu Allah wa rasula, msimlani huyu, anampenda Allah na mtume wake. Waqala la tu'ini shaytana ala akhik, usimsaidie shaytani dhidi ya ndugu yako huyu. Huyu bado ni Muislamu, bado ana aqida sahiha, bado anampenda Allah na mtume wake, msimlani, msimsaidie shaytani dhidi ya huyu ndugu yako. Fahadha khata'un 'arid, hili ni kosa ambalo linatokea kwa mtu ambaye si ma'sum. Masahaba si kama ni mitume na malaika wamehifadhiwa na madhambi, hawakuwa hivyo. Kwa hiyo huu ni sahabi na alikuwa kinywa tembo, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza masahaba wenzake huyu wasimlani, kwa sababu bado ana itikadi sahihi, huyu hajakhalif msingi katika misingi ya dini, si mshirikina, si kafiri, anafanya maasiya katika maasiya, hajakuwa mshirikina wala itikadi yake kwa masahaba na mtume na Allah haijabadilika. Innahu yuhibbu Allah wa rasulahu وقال لا تعن الشيطان على أخيك وسمسيدي شيطاني ذيدي ندقياكو وكملانه صحابي فهذا خطأ عارض هلنكوسا لمتوكيا. وأما الآخر الذي اعترض أما ويمنجين أباي علمتينغم تومي وقال اعدل يا محمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم إلى غير ذلك ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Huyu mwingine ambaye alimpinga mtume alimwambia mtume i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu katika kugawanya hizi ghanima, wewe hujafanya uadilifu. Hadhihi alqisma lam yurad biha wajhu Allah, anamwambia mtume maneno hayo, mgawanyo huu haujakusudiwa uso wa Allah, wewe ni dhalim. Ndio maana i'dil, wewe unafanya dhulma katika mgawanyo. Sasa hii si kosa la lilozuka, hii ni kosa la kiitikadi. Itikadi yake nini kwa mtume wa sallam huyu rasul khawariji dhul khuwaisira, ndio alimwambia mtume maneno haya mabaya, maneno ya kufru, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Kinyume cha uadilifu nini? Dhulma. Anamwambia mtume wewe ni dhalim, fanya uadilifu. Sasa huyu itikadi yake ni mbaya, huyu itikadi yake ni mbaya, ndio mtume akasema yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa atadharau mmoja wenu sala yake pamoja na sala zao hawa makhawarij, wa qira'atahu ma'a qira'atihim, na kusoma kwake Qur'ani pamoja na kusoma kwao, ila ghairi dhalik, mpaka kuelezea maneno mengine ambao ni sifa mbaya za hawa makhawarij. Kisha mtume akasema yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, hawa watatoka katika dini kama vile chembe kichakavyotoka katika ule uta wake. Kwa hiyo mbali kwa mbali baina hadha sahabi wa hadha al-khariji rasul khawarij dhul khuwaisira, hadha khilafun fil manhaj fil asli, hii ni kupinga katika manhaj, katika njia, katika msingi. Hadha laysa bi khata'in arid, hili si kosa lililozuka kwa huyu khariji. هذا انحراف, يقول هذا انحراف منهجي خطير, هي ni kupotoka kinjia kwa hatari, kwa sababu haya ni maneno ya kufuru anaomwambia mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume akamwambia man ya'dil idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi nisifanye uadilifu, kuna mtu mwingine ambaye anafanya uadilifu mimi kuliko mimi. Wa man ya'dil idha lam ya'dil idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi sipofanya uadilifu. Ndio mtume akaamrisha auawe huyu, akatafutwa, hatimaye akauawa huyu dhul khuwaisira, ambaye ndio mwanzo wa hawa makhawarij walioleta hii madhehebu mbaya ya kijahilia ya kuwaasi viongozi na kukufurisha Waislamu na kuua Waislamu. Wa amma al-khata'u al-aridu fala yanju minhu illa al-ma'sumu sallallahu alayhi wasallam, ama kosa linalozuka tu hili hasalimiki nalo isipokuwa mwenye kuhifadhiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio hana kosa hilo, hana makosa na mitume wengine wote, lakini binadamu wanakosea. Wa alayhi fa jama'atu al-ikhwan wa jama'atu at-tabligh wa qad darabnahuma mathalan tukhalifani fil usul. Kwa hiyo tuendapo na maneno hayo yote na mifano hiyo, jamaatul ikhwani almuslimun na jamaatut tabligh, na tumewapigia mifano vikundi hivyo viili, tumepiga mifano vikundi hivi, tukhalifani fil usul, vinakhalif katika misingi, si mmoja wala miwili, misingi mingi. Wanhirafatuhuma almanhajiyya kathiratun sariha, upotofu wao wa kinjia hii ya utume ni mwingi. Wa huma lidhalik firqatani min alfiraqil mubtadi'a, kwa hiyo vikundi hivyo viwili ni vikundi viwili katika vikundi vya uzushi, almujanibati lilfirqati najia, vikundi hivyo pia ni venye kujanib na kukaa mbali na kikundi hiki kinachosalimika. Wa taifatul mansura, na kikundi hichi kinachonusuriwa, ahli sunnati wal jamaa. Haya maneno wanazungumza Sheikh Raslan si kwa dhulma, ni maneno yapo katika sifa zao, ni maneno yapo katika itikadi zao, si kwa maana wazungumza kwa dhulma, anawazulia urongo. Hapana, yote hayamo katika mikhalafa yao ya kimisingi. Hivi vikundi hivi na vikundi vingine vyote vilivyopotea vina mikhalafa katika misingi, si katika babu madogo madogo kama alivyosema al-Qarlayu, kama hivi ni kivitu vidogo tu, hitilafu ndogo baina yetu na wao. Hapana. Kisha Sheikh anamalizia kwa dua, nasalullah tabarak wa taala an yahdiana ila al-haq wa an yuqimana alayhi wa an yaqbidana alayhi wa an yahshurana fi zumrati ahlihi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونمشو ورساله مفيدة دعائم منهاج النبوة كما لفي عندك أبو عبد الله محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.